NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Heidi Nieboer was 12 jaar lang onderhandelaar bij de politie. Moest in die hoedanigheid wielen en dealen met allerlei types. En daarover komt ze zo meteen vertellen in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Casper Meijer. Bij Nederlandse bombardementen in de strijd tegen IS in Irak zijn nog meer burgerdoden gevallen dan eerder bekend was. Uit onderzoek van de NOS, Nieuwsuur en NRC blijkt dat er in ieder geval nog één incident is in Mosul. Redacteur Ben Meindertsma. Mosul was in die periode één van de steden die in handen was van IS in maart 2016. Nederlandse F-16's vlogen daarheen omdat ze dachten dat ze een IS-hoofdkwartier gingen aanvallen. Maar in feite was het een woongebouw, een universiteitsgebouw waar nog zeker 7 burgers verbleven. 2 professoren, 2 universitaire docenten met hun gezinnen zaten in dat gebouw. En die zijn bij die aanval omgekomen, ontdekten wij. Eerder werd gezegd dat er geen doden waren gevallen. Defensieminister Ollongren heeft nu een onderzoek ingesteld. De Amerikaanse krant The Wall Street Journal maakt zich grote zorgen om de veiligheid van hun Rusland-correspondent Ivan Gershovich. Hij zit vast in Rusland omdat hij wordt verdacht van spionage. Hij zou staatsgeheimen in handen hebben, beweert Rusland. Volgens een andere krant kan hij daarvoor 20 jaar celstraf krijgen. The Wall Street Journal spreekt de beschuldigingen tegen en vraagt Rusland hun correspondent onmiddellijk vrij te laten. Gershkovich doet sinds begin vorig jaar verslag vanuit Rusland voor de krant. Het gaat weer wat beter met paus Franciscus sinds hij gisteren in een ziekenhuis werd opgenomen. Volgens het Vaticaan heeft de paus goed geslapen, ontbeten en gebeden. De paus werd gisteren opgenomen met ademhalingsproblemen door een luchtweginfectie. Bewoners van de Utrechtse wijk waar vorige week een meisje van 7 omkwam bij een busongeluk willen een onafhankelijk onderzoek naar de verkeersveiligheid. Een petitie met 500 handtekeningen is aangeboden bij de gemeente. De man die wordt verdacht van het doodrijden van 3 mensen op tweede kerstdag in Rotterdam reed vlak voor het ongeluk 176 km per uur op een plek waar je 50 mag. Dat zei het Openbaar Ministerie vandaag in de rechtbank. Eerder was al duidelijk dat de verdachte van 29 door rood reed en te veel had gedronken. In Amsterdam is een dode gevonden in een parkeergarage. Vermoedelijk gaat het om degene die vanochtend een vrouw doodschoot in de Staatsliedenbuurt. Ze werd rond 8 uur beschoten in een trapportiek, zegt de politie. Ja, we kregen al heel snel van getuigen te horen hoe deze schutter er dan uit zou zien. En even later hebben we in een garage verderop een man aangetroffen, overleden. Die voldeed aan dit signalement. Dus vandaar dat we het vermoeden hebben dat dit de schutter is. Er moet wel nog sporenonderzoek gedaan worden voordat we dat met zekerheid kunnen zeggen. De man en de vrouw kenden elkaar, zegt de politie, maar hadden geen relatie. Over de identiteit van de 2 doden is verder nog niets bekendgemaakt. Oud-president Bolsonaro is terug in Brazilië na een periode van 3 maanden in de VS. Hij landde kort voor 12 uur Nederlandse tijd op het vliegveld van de hoofdstad Brasilia. Duizenden aanhangers hadden zich daar verzameld om hem te verwelkomen. De politie was massaal aanwezig om ongeregeldheden te voorkomen. Bolsonaro verloor in oktober de presidentsverkiezingen van de linkse kandidaat Lula. 2 dagen voor de beëdiging vertrok hij naar de VS. Bolsonaro zei dat hij niet van plan is om oppositie tegen Lula te gaan leiden. Dan nog het weer. Zon, maar ook wat buien. In Limburg plaatselijk met onweer. Het is 12 graden op de Wadden tot 16 in Limburg. Morgen bewolkt en regenachtig met vooral in het zuiden veel wind. En het wordt dan een graad of 13. ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Er stond een kapotte vrachtwagen op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Er staat nog wel een file tussen Knoopert Leenderheide en Batendorp. 5 kilometer, 10 minuten vertraging. 25 minuten oponthoud op de A2 van Eindhoven naar Maastricht toe. Tussen Knoopert Leenderheide en Maarhezen staat 6 kilometer file. Door een ongeluk zijn daar 2 rijstroken dicht. En op de N201 Uithoorn richting Hilversum wordt gewerkt aan de weg. Bij de aansluiting met de A2 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. Deze Pasen is er keuzekorting bij Prominent. Zoals €500 inruilkorting op een stoel of bank, tot wel 50% korting op jubileumsets, of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Ja, ook met Pasen zit je echt goed bij Prominent. Het spoor bijster. Of het juiste spoor. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Fort met het nemen van de beste beslissingen. Kies de specialisten in vastgoed en ondernemingsrecht. ACT Fort Advocaten. Beslist beter. Vanaf april te zien. Van de makers van The Lion King. Disney's Aida. Exclusief in het AFAS Circus Theater Scheveningen. De musical over macht, liefde en verraad in het oude Egypte. Boek nu alvast de beste plaatsen. AIDAthemusical.nl. Het spoor bijster of het juiste spoor? ACT Fort beslist beter. Kan jij alles uit de dag halen met een Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de verfrissende kracht van een Kanzi-appel. Uit Nederland. Yes, you can see. Keukenkopers, opgelet! Nu bij Keukenconcurrent een gratis koeker bij aankoop van jouw keuken. Met deze kraan heb je altijd koud, warm en kokend water bij de hand. Maar dat is nog niet alles. Bij Keukenconcurrent hebben we namelijk ook nog de snelste levertijd. En dat tegen gegarandeerd de laagste prijs van Nederland. Tja, dat is echt ongekend van Keukenconcurrent. De strippenkaart werd de OV-chipkaart. Parkeren werd een app. Parkeeractie gestart. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Ben jij al member van Easy Paris Excel? Members ontvangen meer en besparen nu tot 25% op bijna alles. In de winkel of op easyparisexcel.nl. We love to see you shine. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Villa VDP. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het de internationale dag van het potlood. Op de gastenlijst, ik heb hem hier in mijn linkerhand, staat de naam van voormalig politieonderhandelaar Heidi Niebuhr. En die is al bij Sophie in de receptie van de villa. Wij hadden het net samen over de gijzeling in de Apple Store op het Amsterdamse Leidseplein. Dat zullen veel mensen nog wel weten. En in de reconstructie lazen wij toen dat de gijzelnemer, een vrouwelijke onderhandelaar, weigerde. Er moest een man komen, dat is toen ook gebeurd. Heidi, heb jij dat ook wel eens meegemaakt? Ik heb inderdaad wel eens meegemaakt dat ik als vrouw aan de lijn kwam of face-to-face onderhandelde. En dat iemand zei, ik wil niet met jou praten, want jij bent een vrouw. Ja, en op dat moment kan je de keuze maken van of ik geef hem of haar zin. Of ik ga de vraag stellen van, maar wat maakt dat jij niet met een vrouw wilt spreken? Want eigenlijk gaat alles om het leggen van contact en een verbinding maken. En ik ben van mening dat dat als man of als vrouw niet zo heel veel uitmaakt. Dus je bent niet gekwetst, maar gaat gewoon doorpraten? Ja, tenzij ik zie dat het gaat escaleren omdat we dat proberen. Dan kan je altijd nog de keuze maken als je die keuze hebt. Als je op dat moment toevallig met twee vrouwen bent, ja, dan zal hij of zij het toch met een vrouw moeten doen, het gesprek. Maar als we de keuze hebben, dan proberen we zelf door te praten en een verbinding te maken. Ja, en deze man wilde blijkbaar iemand die verstand had van explosieven. Als je de reconstructie leest. En deze vrouw had het toevallig niet. Maar ik denk als het een vrouw was die daar wel op ingegaan was, dat hij daar mogelijk wel mee akkoord was gegaan. Nou, hier zit een man die heel graag met deze vrouw wil praten. Dus kom maar door, zou ik zeggen. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 1945. Toen werd de voorloper van de strip Suske en Wiske, Ricky en Wiske, voor het eerst gepubliceerd. En we gaan praten over de documentaire Met Zonder Ballen, over de transitie van Flip en de rol van zijn ouders bij dat proces. Maar nu eerst het vliegen met een privéjet. Ja, volgens Greenpeace worden er veel meer vluchten met privéjets gemaakt. Het aantal is de laatste tijd verviervoudigd. Dat is makkelijk natuurlijk voor de mensen die dat kunnen betalen, maar het is niet zo goed voor het milieu. Joris Melkert is universitair docent bij de faculteit Luchtvaart en Ruimtevaarttechnologie. Dat is een onderdeel van de TU Delft. Meneer Melkert, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe hebt u dat nieuws gelezen? Het lag eigenlijk wel in de lijn der verwachtingen. Het was al een tijdje stijgend. En ik denk ook dat het een beetje een uitloop is van de ellende die we op Schiphol gezien hebben het afgelopen jaar. En op meerdere Europese luchthavens. Dat mensen die het zich kunnen veroorloven denken van, nou, ik neem maar zo'n ticket bij een businessjet operator. En ook nog een beetje uitloop van de coronacrisis. Waarbij we eigenlijk gewoon niet mochten vliegen of niet veilig was in een groot vliegtuig. Dat ook weer mensen die zich dat konden veroorloven dachten van, nou, dan gaan we toch maar met de businessjet. Ja. En dat misschien wel bevallen is. Nou zijn die privéjets over het algemeen niet zo heel groot. De afgelegde afstanden in veel gevallen ook niet. Dus je zou denken, ga dan elektrisch vliegen. Nou, ik denk dat dat op termijn voor dit soort korte afstanden, denk een paar honderd kilometer en een paar mensen aan boord, op termijn wel mogelijk wordt. Maar we zijn nog niet zo ver. Het gaat misschien wel komen, maar we zijn echt nog niet zo ver. Want hoe ver staan we op dat vlak, elektrisch vliegen? Nou, je kan nu een elektrisch vliegtuigje kopen bij de firma Pipistrel in Slovenië. Dan kun je 2 mensen aan boord hebben. En die heeft een bereik van 68 hele kilometers. Dus dat is van Amsterdam naar een stukje voorbij Dordrecht. Ja, dan blijft het vooral hobby. Als ik het zo hoor, dan kan je weer nog sneller met de trein. Waarschijnlijk. Nee, dat is beter nu. Waarom duurt dat zo lang? Nou, omdat het gewoon heel lastig is. Het moet heel veilig zijn. En waar je gewoon keihard tegenaan loopt, is gewoon de hoeveelheid energie die je in accu's kan stoppen. Dat is en blijft voorlopig gewoon te weinig. We zijn gewoon te zwaar. Want we hebben bij de auto's natuurlijk gezien dat eigenlijk steeds beter is geworden, verbeterd. Maar voor een vliegtuig moet je er nog steeds enorme accu's hebben. Ja, en op een gegeven moment ben je eigenlijk alleen maar accu's heen en weer aan het vliegen in plaats van passagiers. Dus dat heeft eigenlijk gewoon geen zin. Nee. Je kan dan wel gaan denken aan alternatieve brandstoffen, duurzame kerosines of waterstof op termijn zelfs. Dat is waarschijnlijk veel haalbaarder. En hoe ver staan we daarmee dan? Nou, daar gebeuren inmiddels ook de eerste testen mee. De eerste prototypes vliegen al rond. En ja, een biokerosine, dat wordt nu gewoon in de praktijk al gebruikt. Zij het nog heel weinig. Maar dat kan gewoon, dat mag je zelfs al tot 50% bijmengen bij gewone kerosine. Dus dat is nog een veel haalbaarder stap, een veel snellere stap om die vluchten te verduurzamen. Ja. En de mensen die dat kunnen betalen, die zo'n privéjet hebben, ja, je zou kunnen zeggen, betaal dan ook maar mee aan een schone milieu. Nou, dat lijkt mij wel. Dat is waarschijnlijk een tak van de luchtvaart waar wel wat meer te halen is. Waar je dus ook wat makkelijker dat soort investeringen kan doen. Dus dat lijkt mij wel voor de hand liggend. Ja, nou, voorlopig vliegen ze dus meer. U hebt net aangegeven waar het mogelijk vandaan komt. We krijgen de cijfers dus via Greenpeace, want die hebben er onderzoek naar gedaan. Het vliegen met de privéjet. Dank voor de uitleg. Joris Melkert, universitair docent bij de faculteit Luchtvaart en Ruimtevaarttechnologie van de TU Delft. Dan nieuws via de NOS. In Rotterdam heeft de organisatie van Koningsdag bekendgemaakt wat koning Willem-Alexander daar allemaal te wachten staat. Koninklijk huisverslaggever van de NOS, Josephine Trehi, was net bij de persconferentie daar. Josephine, hoe gaat Rotterdam zich onderscheiden? Ja, Rotterdam gaat zich vooral presenteren als een moderne, multiculturele maritieme stad. Dat ga je bijvoorbeeld zien in dat de koninklijke familie een groot gedeelte van de route op een boot zit. Maar verder ook langs de route veel zang en dans natuurlijk. Maar wat wel opvalt is dat niet zoals normaal er heel veel spelletjes zijn of quizzen en zo. Dus het krijgt echt een wat modernere uitstraling en ook serieuzer. Er zijn wel die ze zullen gaan voeren met slachtoffers van de toeslagenaffaire. Dus het heeft ook wat dat betreft iets meer diepgang. Maar het wordt een moderne Koningsdag. Het gaat ook altijd over de beveiliging natuurlijk als het over Koningsdag gaat. Zeker nu bekend is geworden dat er bedreigingen zijn geuit aan het adres van Amalia. Hoe gaan ze dat allemaal doen? Ja, dat is natuurlijk een belangrijk onderwerp. Ik sprak daar net even over met de burgemeester. Maar nou ja, zoals altijd, hè, politie en politici willen daar natuurlijk niet zoveel over zeggen. Maar wilden die wel zeggen. En mensen die belast zijn met de beveiliging zullen hun werk gaan doen. Zowel van de dienst Koninklijke Beveiliging als onze eigen politiemensen. Dat zullen wij zo goed mogelijk organiseren. Dat er zowel de familie als de deelnemers daar geen last van hebben. Maar dat is ook alles wat ik over kan zeggen. Beveiliging is beveiliging, omdat je er niet over praat. Het is natuurlijk altijd een dilemma, Koningsdag. Ja. Dat aan de ene kant wil je dat het veilig gebeurt. Aan de andere kant wil je ook het publiek dichtbij hebben. Ja. En dat, wat heeft u daar bedacht? En dat gaan we doen. Die dingen zijn wel degelijk te verenigen. Je kunt wel degelijk een goed programma neerzetten. Het publiek niet op de grote afstand van de majesteit en positioneren. En het veilig organiseren. Daar zorgen een professionele veiligheidsapparaat kan er echt goed voor zorgen. En ik ken die apparaten al lang, want ik zit hier al een aantal jaren. Want het viel me wel op. Geen bootjes op de route waar de koninklijke familie op de boot zit. Geen mensen op de Erasmusbrug. Dat is toch wel jammer? Ja, dat mag je zo wel jammer vinden. Aan de andere kant is het zo dat, stel dat de brug open zou zijn, dan heeft dat ook weinig nut, omdat je maar een kleine glimp vangt van een boot die onder de brug doorvaart. Ik zou mensen dat ook niet aanraden. Dus ik zou zeggen, als je echt werkelijk iets van de Koningsdag wilt meekrijgen, dan moet je vooral zo snel mogelijk komen en op een plek gaan staan waar echt volgens het programma iets moois gebeurt. Daar moet je gaan kijken. Maar de brug en het water zullen gestremd zijn. Daar zijn ook alleen veiligheidsredenen voor. Maar daar ga ik niet op in. Burgemeester Ahmed Aboutaleb was dat van Rotterdam in gesprek met NOS-verslaggever Josephine Trehi. Billy Joel was dat, Uptown Girl. Hij schreef dit liedje ooit voor een van die modellen. Op een of andere manier had hij altijd verkering met fotomodellen, Billy. En ja, toen dacht hij, wat kan ik terug doen? Ik schrijf een liedje voor jou. En dat werd dus Uptown Girl. Tot 4:30. Je ziet het wel in spannende films en tv-series. Zo'n politieonderhandelaar die dan met allerlei geniale ingevingen de levens van tientallen gegijzelden redt. Dat is natuurlijk fictie, maar hoe is dat dan in de werkelijkheid? Daarover ga ik praten met Heidi Nieboer. Is 12 jaar lang onderhandelaar bij de politie geweest. Hartelijk welkom. Dankjewel. Welke kwaliteiten moet een politieonderhandelaar in ieder geval hebben? Geïnteresseerd zijn in de ander. Dus echt oprecht nieuwsgierig naar de andere persoon kunnen zijn. Dat is eigenlijk de belangrijkste eigenschap? Volgens mij wel. En ja. Een beetje rustig blijven, denk ik? Rustig blijven, sociale vaardigheden, flexibel zijn in communicatiestijlen. Toch enigszins analytisch vermogen is ook handig. Ja. En oprecht verbinding kunnen maken met de andere persoon. Dat blijf ik echt wel het meest belangrijk vinden. Oké, wat dat betreft hebben we een beeld. Even een praktijkvoorbeeld. Want u was betrokken bij de gijzeling in 2002. Deze. Dames en heren, goedenavond. Dood door protest tegen breedbeeldtelevisie. De gijzelingsactie vandaag in de Amsterdamse Rembrandt-toren vlakbij het Amstelstation was even bizar als angstaanjagend. Vooral voor de gegijzelden. Na 7 spannende uren maakte de ernstig verwarde gijzelnemer een einde aan zijn leven. En daarmee was zijn actie voorbij. De 59-jarige man, inwoner van Uithoorn, had 18 gijzelaars vastgehouden onder bedreiging van 2 pistolen en een koffer met explosieven. En dat allemaal vanwege de, naar zijn mening, onzinnige invoering van breedbeeldtelevisie. 2002 praten we over. Deze zaak kennen denk ik heel veel mensen nog wel, kunnen zich nog wel herinneren. Maar hoe gaat zo'n politieonderhandelaar daar dan mee om? Nou, in dit geval inderdaad werd ik gebeld terwijl ik in de vergadering zat. Gewoon tijdens mijn normale werk. De meeste politieonderhandelaars doen dat naast hun reguliere baan binnen de politie. Ja, en dan is de eerste opdracht, krijg je van de algemeen commandant. Dus jij schetst net een heel mooi sexy verhaal hoe dat in films allemaal gebeurt. Zo is het in het echt niet. Dus een politieonderhandelaar beslist niet wat er gebeurt. En die bedenkt wel scenario's, maar wel binnen een bepaalde bandbreedte. En die bandbreedte krijgen we mee door het beleid. Nou, in dit geval is de eerste beleidsuitgangspunt altijd dat iedereen veilig naar buiten moet komen. En dan krijgen we de opdracht om contact te maken. En maar daar gaat het om. Wat weet je op dat moment van degene die daar die mensen vasthoudt? Is daar dan al een heel profiel van gemaakt? Nee, op dat moment in deze situatie was dat niet zo. We wisten alleen dat het om een man ging. Want er was gebeld met de meldkamer op dat moment. En verder wisten we ook niets. We wisten dat het om een iets oudere man. Maar ja, zo oud is dat ook niet, 59, denk ik nu. Ik vind niet oud, 59. Nee. En dan ga je het contact aan. Ja. En het mooie was, wat ik net nog in het fragment hoorde, is dat het onzinnig wordt genoemd. En als onderhandelaar gaat het er juist over dat je daar geen oordeel over hebt. Je moet hem eigenlijk wel gewoon serieus nemen. Zeker, ja. Dus dat je ook echt vraagt, maar wat is nou zo belangrijk voor jou? Maar goed, want er wordt dan nog even contact met zo iemand gemaakt. Ja. Wat is dan het eerste eigenlijk wat je zegt? Het eerste is echt dat je vraagt van, goh, kan je me uitleggen wat er aan de hand is? Dus dat je echt oprecht nieuwsgierig bent. En soms is daar ook niet eens ruimte voor. Heel vaak is het een spontane actie. Nou, deze leek wel wat beter voorbereid. Maar in ieder geval zullen de emoties bij de ander ook hoog zijn. En de meeste mensen in Nederland doen dit niet dagelijks, gelukkig. Nee. Dus de emotie, welke emotie dan ook, of dat boosheid is of spanning, die zal hoog zijn. Dus die moet eerst geventileerd worden. En het is ons eerste belang dat we gaan deescaleren. Ja, en wij zeggen ook altijd, hoe langer wij in gesprek zijn met een gijzelnemer, hoe langer die persoon in ieder geval op ons gefocust is en niet op de mensen die bij zich heeft. Dus dat is ook een ding, eigenlijk proberen iemand aan de praat te houden. Ja, zeker. En want dan maakt dat je een band op kan bouwen. En dat maakt ook dat je uiteindelijk kan beïnvloeden. Maar ook om informatie los te krijgen. Ook, ongewild zal diegene aan de andere kant ook dingen vertellen die hij misschien eigenlijk niet had willen vertellen. Nee, en dat is interessant. Want onderhandelen gaat niet zozeer over praten, maar onderhandelen gaat echt over luisteren. Van hoe krijg ik zoveel mogelijk informatie van de ander? Want ik kan wel over de eisen gaan onderhandelen, maar het gaat heel vaak over een onderliggende behoefte. En deze man had een eis, maar zijn onderliggende behoefte was dat hij gehoord wilde worden. Waar zat het verschil, zeg maar, in dit gesprek? Wanneer dacht je, nou, nu heb ik hem? Ja, als ik daaraan terugdenk, dan hebben we dat gevoel nooit echt gehad. Omdat we het meest zaken hebben gedaan met de portier of de receptionist die daar op dat moment zat. En wij konden niet voldoende grip op hem krijgen. Nou ja, helaas heeft dat uiteindelijk er ook toe geleid. Mm. Althans, of dat het gebrek aan contact geweest is, weet ik niet. Maar we hebben nooit de volle overtuiging gehad van dat we hem echt konden beïnvloeden. Ja. Nee. Je hebt dit 12 jaar gedaan. Uiteindelijk toch daarmee gestopt. Waarom? Ik heb het 6 jaar part-time gedaan. Dus op oproepbasis naast mijn gewone baan. En vervolgens ben ik de eerste fulltime onderhandelaar bij de DSI geworden. Dus bij de antiterreureenheid in Nederland. En op een gegeven moment kwamen daar ook voor mij de onderhandeling in het buitenland bij. Althans, als er een Nederlander in het buitenland ontvoerd wordt, dan heeft Buitenlandse Zaken daar een consulaire verantwoordelijkheid voor. En dan ging ik ter plaatse, in politietaal gezegd, dan ging ik naar dat land toe om de adviseur van de ambassadeur te zijn. En dat is best heel inspannend en ingrijpend. Ik zeg, ze worden nooit op hele leuke toeristische oorden ontvoerd, maar meestal in wat minder leuke oorden. Ja. En met een baby en een peuter toen de tijd thuis, voelde dat op een gegeven moment niet goed meer. Dus dat was voor mij wel tijd om daar weg te gaan. Maar daar is ook altijd het adagium van wat er ook gebeurt. We betalen geen losgeld. Dus je moet altijd met dat onderhandelen eruit zien te komen dus. Ja, en ook daarin, de overheid onderhandelt ook niet. Dus ik was slechts adviseur van de ambassadeur om te kijken of de belangen van de Nederlandse ingezetenen, of die voldoende behartigd werden door of een organisatie, een bedrijf wat erachter zat, of een familie die erachter zat. Dus de overheid zelf. En als politieonderhandelaar heb je ook geen bevoegdheden in het buitenland. Ja. Dat onderhandelen, dat kan iedereen volgens mij ook zeggen, is soms ook heel irritant. Ik ben zelf dan wel eens een keer, was ik op vakantie in Marokko, en dan kom je op zo'n markt en dan wil je gewoon een zakje kruiden kopen. En dan zegt hij, maar ja, wat wil je ervoor geven? Ik zeg, ja, zeg maar wat je. Nee, zeg jij maar. En dan krijg je zo'n. Terwijl ik denk, ja, zeg wat je wil hebben en dan betaal ik het gewoon. Ja, dus je komt altijd wel ergens halverwege uit. Maar is dat in dit soort serieuze onderhandelingen ook zo? Nee, dus in die zin denk ik ook wel vaak dat onderhandelen verkeerde associatie oproept. Want dat roept op geven en nemen en halverwege komen wel uit. En wat jij zegt, dat we tot een compromis komen. Maar hier gaat het eigenlijk, onderhandelen gaat over iedere situatie waarin sprake is van tegenstrijdige belangen. En dat je dan toch tot een oplossing moet komen. Maar het kan ook zijn dat je tot een hele andere oplossing komt. He, die puber die tot 3 uur 's nachts weg wil blijven. Ja, gaat het om 3 uur? Of gaat het erom dat hij niet alleen naar huis wil? Of dat hij niet buiten de boot wil vallen? Of die inkoper die een laag bedrag wil betalen voor het product. Wil die een laag bedrag betalen of wil die zijn winst verhogen? Ja. En kan je dat op een andere manier bereiken? Want dan zijn we eigenlijk gewoon bij ons allemaal. Hè? Want gestopt als politieonderhandelaar. Maar ik geef nu ook af en toe trainingen aan bedrijfsleven en dat soort zaken. Dus we komen allemaal wel eens in een onderhandelingssituatie. Ja, zeker. Wat dan misschien niet het goede woord is, maar toch. Dus wat zijn de beste tips dan? De eerste tip is in mijn ogen altijd: maak dat contact. Dat is ook mijn slogan, zeg maar, van connectie naar impact. Dus je kan het verschil nooit maken op het moment dat je niet in verbinding met de ander komt. En die verbinding kan je alleen maar leggen door te luisteren. En het klinkt heel bazaal, luisteren, samenvatten, doorvragen. Het klinkt ook heel simpel, maar hoe hoger de druk wordt, hoe spannender dat wordt. Ten tweede, ga niet zozeer onderhandelen over de eis of de vraag die gesteld wordt, maar probeer te achterhalen. Maar wat is nou datgene waar het om gaat? Een aantal voorbeelden die ik net schetste. En ken jezelf. Dus wanneer word ik gegijzeld door mijn eigen emoties? Dus welke rode knoppen kan men indrukken waarop ik niet meer heel rationeel na kan denken. Ja. Want dan ben je ook weg natuurlijk in de onderhandeling. Zeker. Als je de emotie de boventoon laat voeren. Ja. We hebben weer wat geleerd de afgelopen minuten. Dus hartelijk dank daarvoor. Heidi Nieboer, voormalig politieonderhandelaar en nu trainer en coach op dit gebied. Mensen vragen mij wel eens, wat vind jij nou goede muziek? Nou, dan zeg ik dit. 3 Sacred Souls uit San Diego. Het zijn zanger Josh Lane, bassist Sal Simono en drummer Alex Garcia. En toen zij hun eerste nummers online gooiden, werden die gelijk meer dan 10 miljoen keer bekeken. Vorig jaar verscheen hun debuutalbum. En dit is het allernieuwste liedje van The Sacred Souls, Running Away. Good girl. Klinkt de auto is hartstikke nieuw. Three Sacred Souls and Running Away, zo heet het liedje. Zometeen in Terug naar Toen gaan we eigenlijk praten over de geboorte van Suske en Wiske. Maar dat begon als de strip Ricky en Wiske. En Sophie, wie hebben we daarover? Tegenover mij zit Rob van Eijk en hij heeft iets heel bijzonders voor mij meegenomen. Ooit was hij 2,25 gulden, de allereerste, de avonturen van Ricky en Wiske. Eerste druk, 2,25 gulden. Wat doet hij nu? Nou, dit boek is alleen in Vlaanderen verspreid, dus het was in Franken. Maar de Suske en Wiske kostte in het begin 2,25 en ja, nu, als die op veiling wordt aangeboden in een beetje behoorlijke staat, dan zit dat gauw op 1000 of 1500 euro. Lekker, maar u verkoopt hem niet, hè? En natuurlijk niet. Als rechtgaarde verzamelaar doe je dat niet. Oké. Nou, ik hoop wel dat u er wat meer over wil vertellen zometeen. Dat gaan we horen na 2:30. NPO Radio 1. Eerste hoofdpunt uit het NOS-journaal. Hier is Casper Meijer. De vrouw die vanochtend werd doodgeschoten in een portiek in Amsterdam is een vrouw van 47 uit die stad. De verdachte, een man van 57, ook uit Amsterdam, werd even later doodgevonden in een parkeergarage in de buurt. De man en de vrouw kenden elkaar, zegt de politie, maar hadden geen relatie. De Amerikaanse krant The Wall Street Journal maakt zich grote zorgen om de veiligheid van hun Rusland-correspondent. Hij zit vast in Rusland omdat hij wordt verdacht van spionage. Hij zou staatsgeheimen in handen hebben, beweert Rusland. Paus Franciscus is aan de beterende hand sinds hij gisteren in het ziekenhuis werd opgenomen met ademhalingsproblemen door een luchtweginfectie. Volgens het Vaticaan heeft de paus goed geslapen, ontbeten en de krant gelezen en ook heeft hij gebeden. De man die wordt verdacht van het doodrijden van 3 mensen op tweede kerstdag in Rotterdam reed vlak voor het ongeluk 176 km per uur op een plek waar je 50 mag. Dat zei het Openbaar Ministerie vandaag in de rechtbank. Eerder was al duidelijk dat de verdachte van 29 door rood reed en te veel had gedronken. Na de situatie op de weg dan. ANWB, daar zit zij Helene de Geest. Er staat een lange file op de N15 van Europoort naar de Maasvlakte, want bij de havens is een ongeluk gebeurd. Vanaf Oostvoorne is de vertraging ongeveer 40 minuten. En verder wordt er aan de weg gewerkt op de N201 van Uithoren naar Hilversum, net voor de aansluiting met de A2. Vanaf Wilnis kost je dat ongeveer 20 minuten. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 30 maart 1945. Villa VDB. Op die dag verscheen in de Nieuwe Standaard de eerste strip van Ricky en Wiske, de voorloper van Suske en Wiske. De ganse naoorlogse generatie is opgegroeid met de avonturen van tekenaar Willy van der Steen en zijn jeugdige striphelden. Suske en Wiske, en tante Sidonia. En dan natuurlijk Lambiek en Jeroen. Het is een strip waar geen kwaad bij zit. En gelukkig liep het altijd goed af. Het zijn hele interessante personages, ze zijn sympathiek. Maar ze hebben ook elk hun gebreken, waardoor ze herkenbaar zijn. Willy van der Steen werd geboren in Antwerpen in 1913. Op 30 maart 1945 verscheen de eerste Ricky en Wiskus strip in de Belgische krant De Standaard. 2 jaar later verscheen het eerste echte Suske en Wiske album. Een van de grote voordelen, denk ik, dat wij in onze strip bieden, is dat er zijn altijd positieve verhoudingen. En ik geloof dat er bij in elk geval geleerd dat we daar een succes aan te denken aan, dat zou het niet mogelijk zijn. En de laatste die woorden is Willy van der Steen, de bedenker van Suske en Wiske. Rob van Eyck dus hier in de villa. Hartelijk welkom. Bedankt. Suske en Wiske kennen. U begon helemaal te glimmen toen dat liedje net voorbij kwam. Ja, nou ja, het is, dat is toch een andere Suske en Wiske dan de Suske en Wiske die ik ken. De eerste zoveel albums die door Willy van der Steen zelf nog zijn getekend. En zelf zijn bedacht. En waar een enorme sfeer in zit. En later is het natuurlijk Suske en Wiske volkomen gecommercialiseerd. Ja. Vercommercialiseerd. En daar hoort dat liedje ook bij. En daar hoort dat liedje bij. Maar met allerlei randverschijnselen, waaronder televisieseries en dat soort dingen. Ja. Maar voordat we het over Suske en Wiske hebben, moeten we dus eerst over Ricky en Wiske hebben. Waar ging die eerste over, die eerste strip? Ja, dat heet Ricky en Wiske in Chocowakije. En er is iets met raketgeheimen aan de hand en dat moet dan opgelost worden door Ricky en Wiske. Er zit al een beetje, hoewel dat natuurlijk vrij vroeg is, 1945, al een beetje de Oost-West. Het Oost-West-conflict in. Toch een begin van Koude Oorlog zit er wel in. Maar Van der Steen en Suske en Wiske zijn nooit echt politiek geweest. Dus, er waren af en toe wel toespelingen, maar nooit echt heel direct in zijn verhalen. Maar voordat want u hebt het nu alweer over Suske en Wiske. Ik bedoel, ja, Ricky en Wiske was de eerste. Ja. Maar één album. Dus waarom is Ricky gesneuveld? Ja, Ricky is gesneuveld vooral omdat hij... twee redenen eigenlijk. Ja, zijn er nog wel meer, maar twee belangrijke redenen. Ricky was veel ouder dan Wiske. Wiske is in dat eerste album misschien een jaar of 7, 8. En Ricky is 16, 17. Ja. En Van der Steen vond het toch beter voor de inlevingsvermogen van de lezers om twee min of meer gelijke kinderen erin te hebben qua leeftijd. En dat was een reden om Ricky te laten vallen. Maar vooral, hij leek veel te veel op Kuifje. Qua uiterlijk ook. Hij had een Kuifje en hij had zo'n plus voor, zo'n drollenvanger, zoals we dat vroeger noemden. En ja, in zijn hele manier van doen, ja, was het eigenlijk net Kuifje. Ja, ja. En dat was dus voor de uitgever ook een reden om te zeggen van nou, we kunnen maar beter een andere nemen, een ander jongetje. Ja. En dat kwam dus in het album daarna op het eiland Amoras kwam Suske proppen. En nu, want vanochtend op de redactie hier van de villa zaten we zo even bij elkaar, jong, oud. En toen zei iemand van, wat zijn ze eigenlijk van elkaar, Suske en Wiske? Ja, er zitten nauwelijks familieverbanden bij. Wiske en tante Sidonie, heet officieel Sidonia, maar ik gebruik nog de oude versie. Ja. Wiske en tante Sidonie zijn dus tante en nichtje van elkaar en de rest is niks. Die zijn aankomen waaien. Lambiek is gewoon aankomen waaien. Ja. In het derde verhaal. En Jeroen hebben ze uit de 17e eeuw gehaald. Maar Suske en Wiske zijn dus broer en zus? Nee, vrienden. Niks van elkaar. Oh, ze zijn niks van elkaar. Suske komt van dat eiland Amoras. Ja. En hebben ze hem daarna meegenomen. Kijk, ik hoorde vanochtend bij de mensen die zeiden, nee, het zijn toch broer en zus? Nee, dat klopt niet. Nou ja, die heeft dus gelijk. Het kan nog uitgroeien tot iets moois. Kan nog altijd. Ja. Is dat nooit gebeurd? Is er nooit beeld geweest van dat ook maar een simpele zoen of zo? Dat... Hooguit als bedankje voor iets. Ja, maar niet volop op de bek, zeggen wij in het noorden. Nee. Ik weet in ieder geval dat Van der Steen testamentair heeft laten vastleggen dat tussen Lambiek en Sidonie er niks mag gebeuren. Okay. Die mogen nooit met elkaar trouwen. Nee. Het zou kunnen dat hij ook zoiets voor Suske en Wiske heeft vastgelegd. Ja, ja. Maar ja, die blijven op jonge leeftijd. Dus, U heeft hem wel wel eens gesproken. Ja, ik heb hem eind 1969 geïnterviewd voor het blad Stripschrift, dat toen nog net pas was opgericht. Het blad van het Stripschap, dat is in 1967 opgericht. En dat blad ook. En toen heb ik hem met twee anderen samen heb ik hem mogen interviewen. Ja, dat was natuurlijk heel leuk. Welke vraag brandde toen al op uw lippen die u mij wilde stellen? Niet specifieke vragen. Het was eigenlijk gewoon een gesprek. Dat interview. En ja, als je je leven lang met Suske Wiske bezig bent geweest. Nou ja, ik was toen nog jong, maar goed. Ja, maar ik bedoel, dat was vast wel iets waarvan u had nu de kans om het hem te vragen. Ja, het is wel eind 69. Ja. Dus ja. Lang geleden. Tijd geleden. Dat heb ik niet helemaal scherp. U was misschien ook nog wel een beetje onder de indruk van dat hij daar dan ineens zat, hier Willy van der Steen. Ja, natuurlijk. Want waar komt uw fascinatie voor met name deze strip vandaan dan? Daar heb ik geen idee van. Niet alleen Suske Wiske, ik heb een hele brede belangstelling op stripgebied. Maar ik heb eigenlijk geen idee. In 1957 kocht ik mijn eerste tweedehands voor een dubbeltje. Eerste exemplaar van Weekblad Kuifje. Dat heb ik toen gelezen. Meteen daarna nog een keer gelezen. En toen heb ik mijn spaarpotje omgekeerd en ben zoveel mogelijk Kuifjes gaan kopen. Ja. Het sloeg gewoon in als een bom. Maar laat ik het dan anders zeggen. Want kijk, Suske en Wiske, het is nog steeds populair. Ook bij kinderen nu. Dus hoe verklaart u dat dan? Hoe kan het dat die verhalen zo aanslaan? Ja, het is toch een soort algemeen, hoe moet je dat zeggen? Uitgangspunt is algemeen. De figuren die erin voorkomen. Daar kan iedereen zich wel in een van die figuren herkennen. Het is ook, het is toch altijd, ook al vind ik er zelf nu heel weinig meer aan, het zijn toch redelijke verhalen, redelijk getekend. En het heeft natuurlijk die achtergrond. Ik denk dat ook meespeelt, wat je bij Donald Duck ook heel sterk ziet. Dat ouders hebben vroeger Donald Duck gelezen en willen dat hun kinderen datzelfde plezier beleeft. En ik denk dat dat voor Suske Wiske ook zo geldt. Dat het dus een erfeniskwestie is. Ja. Terwijl er ook heel veel concurrentie is nu van allerlei nieuwe dingen natuurlijk. Maar Suske Wiske blijft toch vier overeind, zal ik maar zeggen. Want ik maak in uw verhaal toch ook ik merk een soort van, er zit een kleine muur tussen het een en het ander. Want daar hebt u nu een paar keer toespeling op gemaakt. 1990 overleden Willy van der Steen. Ja. Daarna zijn ze natuurlijk wel gewoon doorgegaan. Maar dat vindt u minder allemaal, dat werk? Daarvoor al. Van der Steen heeft zo rond 1960 al veel uit handen gegeven. Mm-hmm. Toen in 1959 is de officiële studio begonnen. Daarvoor had hij al medewerkers. Maar vanaf 1959 veel. En begon hij allerlei andere reeksen. Bessie, Safari, Robert en Bertrand. Noem maar op. Mm. Al die series. En ook Suske Wiske heeft hij toen uit handen gegeven. Hij hield er wel controle op. Maar hij tekent niet meer zelf. Maar de ziel was er een beetje uit toen? Ja, dat merk je absoluut. Die eerste pak een beet 25 verhalen, daar zit een enorme, je zou bijna zeggen, soul in. De ziel van Van der Steen zit daar heel duidelijk in. Hij schudde dat gewoon uit zijn mouw. Van der Steen was veel meer een goede verteller dan een goede tekenaar. Maar hij wist wel heel goed hoe je een verhaal moest tekenen. Hoe je een verhaal in beeld moest brengen. Maar hij was een geboren verteller. En dat spat er aan alle kanten vanaf uit die oude albums. Wie is uw favoriet uit Suske en Wiske? Wie zou u willen zijn? Ja, zou ik willen zijn. Wie is uw favoriet? Maar ik vind de leukste misschien toch nog wel Wiske. En dan in de oude albums, omdat ze altijd een beetje behoorlijk eigenwijs was. Mm-hmm. En een beetje dwars lag. Eigen willetje, dat idee. Dat was voor het verhaal natuurlijk ook heel goed. Voor de ontwikkeling van het verhaal. Maar misschien wel om die reden, ja. Nou, mooi. Hartelijk dank, Rob van Eyck, Suske en Wiske kenner. En het ging dus, de aanleiding was de eerste publicatie van die strip in 1945, toen nog Ricky en Wiske geheten. En wij hebben ook muziek gevonden uit 1945. Hier is Doris Day. a sentimental journey, gonna set my heart at ease, gonna make a sentimental journey to renew old memories. Got my bag, got my reservation, spent each dime I could afford, like a child in wild anticipation, long to hear that all aboard. Seven, that's the time we leave at seven. I'll be waiting up at heaven, counting every mile of railroad track that takes me back. Never thought my heart could be so yearning. Why did I decide to roam? Gotta take that sentimental journey, sentimental journey home, sentimental. In 1945. Doris Day was dat. Dan nieuws via de NOS. In Duitsland heeft de Britse koning Charles het parlement toegesproken. Dat gebeurde op de tweede dag van zijn staatsbezoek aan Duitsland. Contact nu met NOS-correspondent Charlotte Waiers. Charlotte, wat heeft hij gezegd, Charles? Nou, hij ging vooral heel erg in op de bijzondere vriendschap tussen de Britten en de Duitsers. En die was natuurlijk een beetje bekoeld sinds de Brexit. Want de Brexit heeft echt de verschillen benadrukt tussen de Britten en de rest van Europa. En in deze toespraak met dit bezoek probeert hij juist die banden weer aan te halen. Eenheid te tonen, ook eenheid in de steun voor Oekraïne. Dat heeft hij ook erg benadrukt. Ja, en om die band een beetje kleur te geven, deed hij zijn toespraak deels in het Engels en deels ook in het Duits. Nou, hij heeft ook Duitse voorouders aan beide zijden. En dan wordt hij dan gezegd, hij spreekt heel erg goed Duits. Ik denk dat we dat niet moeten overdrijven. Maar het is natuurlijk allemaal symbolisch. Maar wel misschien symboliek die een beetje effect kan hebben. Want bijvoorbeeld de staatsbezoeken nog van zijn moeder, kort na de oorlog in Duitsland, die hebben toen wel bijgedragen aan het herstel van het beeld dat de Britten van de Duitsers hadden, wat natuurlijk niet zo goed was. Nou, dat is weer een beetje bijgedijd. En Charles zei ook, het is heel belangrijk dat we humor blijven houden. We hebben de laatste decennia veel samen gelachen om elkaar en met elkaar. En hij verwees nog naar Dinner for One. Dat is een zwart-wit film die Duitsers stevast elk jaar met oudejaar kijken. Een Britse zwart-wit film, comedy. Waarin een butler steeds meer dronken wordt. Ja. En daar, ja, kennelijk is dat iets wat elke Duitser doet. En hij, ik heb dat zelf ook meegemaakt. En hij zei, nou, ik hoop niet dat is hoe jullie de moderne Britten nu zien. Dus er werd hard voor geapplaudiseerd, voor een grap. Herkenbaar. Ik ben opgegroeid in Drenthe en dan werd hij ook altijd uitgezonden. Tenminste, ja, we keken dan vaak naar de Duitse tv. Die man die struikelt dat de hele tijd over zo'n leeuwenkop die daar op de grond ligt, volgens mij. Ja, goed, dat is die film. Nog steeds. Hoe bijzonder is het dat Charles de Bondsdag toespreekt eigenlijk? Nou, dat heeft hij al een keer gedaan, maar toen als kroonprins, 3 jaar geleden. En nu is het voor het eerst dat een monarch de Bondsdag toespreekt. Zijn moeder wilde hier ook ooit spreken, maar dat mocht niet, want de toenmalige bondskanselier die hield dat tegen. Die zei, ja, die zou vinden dat de Britten de eenwording in Duitsland toen te veel zou hebben geremd. Dus die vond dat niet chic. En nu mag Charles dus wel als eerste. En ja, daar is ook niet iedereen blij mee. Oh, wie zijn er niet zo blij mee dan? Nou, in de linkerhoek in het parlement, de linkerfractie, die zeggen, deze man is nooit democratisch gekozen. Hij is gewoon in de juiste familie geboren. Die halen ook de Cure aan, de band, waarvan een van de bandleden zou hebben gezegd, they're fucking idiots. En ja, die wil niet dat ze een podium krijgen. Dus daar was weinig enthousiasme en ook weinig applaus. Maar verder zat de zaal helemaal vol in het parlement en werd er hard geapplaudiseerd. En vonden veel politici dit toch wel een bijzonder moment. U hoorde Duitsland-correspondent van de NOS, Charlotte Waiers. U luistert naar Villa. Ja, wat doe je als moeder als je dochter van geslacht wil veranderen? Ines Derksen kwam met haar transzoon Flip in een soort rollercoaster terecht. En over hun ervaringen hebben ze een voorstelling en ook een film gemaakt. En die heet Met Zonder Ballen. Goedemiddag allebei. Goedemiddag. Ja, jullie zitten niet hier bij mij in de villa, maar op afstand. Dat verklaart een beetje dat het geluid anders klinkt. Flip, ik begin even met jou. Geboren als Lisa, dat zeg ik dan ook voor de eerste en de laatste keer in dit gesprek. Nu ben je Flip. Wanneer besloot jij, ik wil in transitie? Toen was ik een jaar of 18. En dan praten we over hoeveel jaar geleden? 7 jaar geleden. 7 jaar geleden. En dan lijkt me dat je ook enige schroom moet overwinnen uiteindelijk om dat te melden. Ja, het was sowieso wel een mooi overgangsjaar. Want ik was net verhuisd naar Amsterdam. Om daar mijn na mijn middelbare schooltijd leven te gaan beginnen als jongvolwassene. En daarbij was ik even lekker ver van mijn ouders verwijderd. Dus had ik alle ruimte om zelf te onderzoeken wie ik was en wie ik ben en wilde zijn. Mm. En daarin is die realisatie ontstaan. Maar weet je ook nog het moment dat je dan terugging om het ze te vertellen? Nou, ik weet niet of dat echt een heel exact moment is geweest. Ik zal het denk ik aan mama hebben verteld aan de telefoon. Want we spraken elkaar toen voornamelijk telefonisch, omdat ik niet weg wilde uit Amsterdam. Dus ik denk dat ik het via de telefoon heb gezegd. Ik weet niet of mama zich dat nog herinnert. Ines? Oh, ik herinner me dat nog precies. Een voorstelling van mij speelde in New York. En zowel Bas, dus de vader van Flip, en Flip waren mee. En daar heeft hij met 2 biertjes op, ergens aan een tafeltje in een klein restaurantje, heeft hij het verteld. En toen echt zo in een... Ja, dat. Dus ik heb dat als echt zo als mijlpaal. Oké. Die biertjes hebben misschien wel een beetje meegeholpen dan ook. En hoe was het voor jou om dat te horen? Nou, gek genoeg was dat op dat moment best prima om te horen. En ook wat de verrassing was, is dat, omdat wij altijd het idee hadden, we hebben een vrij androgyn kind, of een kind wat eigenlijk een beetje zo ertussen zit. Dus dat was eigenlijk vertrouwd. Maar wel was de verrassing, hè? Je denkt echt dat je je meer jongen als meisje voelt, en daar wil je verder over praten. En daar wil je graag voor naar de genderpoli. De polykliniek. En dat was eigenlijk, dat snapte ik wel, vond ik wel spannend. Maar wat ik heel moeilijk vond, is dat vervolgens dat wachten bij die genderpoli voor mij iets was. Dus je gaat wachten en dan ga je dat daar uitzoeken. Maar dat bleek natuurlijk niet zo te zijn. Hij ging al helemaal in zijn hoofd en in zijn lijf ging alles al door. En dat vond ik eigenlijk verschrikkelijk moeilijk. Wat was de onzekerheid daarbij dan, voor jou als ouder? Dat ik nog dacht, oh, je bent nog maar net 18. Is dit nog een rest puberteit? Zie je de wereld nog graag zwart-wit? Wil je gewoon duidelijkheid over je leven? En denk je dat dit de oplossing is? Zie je dat wel goed? Heb je wel genoeg volwassenen om je heen, als niet je ouders? Want ik snapte best dat die ons dan, dat wij daar te dichtbij stonden. Dus ik had heel veel zorg om... Maar betrok je het ook nog op jezelf als ouder? Nou ja, dat je dan denkt, wat heb ik over het hoofd gezien? Ik ben geen goede moeder geweest. Ik dacht dat ik mijn kind heel goed kende. Maar nou blijkt dat Flip een heel eigen leven leidt. Een heel eigen gedachtenwereld heeft. Ja, dat klinkt heel stom, maar dat is natuurlijk vanzelfsprekend. Maar dat je denkt echt als een soort... Nou ja, de moeder die ik ben dacht... Ik weet precies hoe mijn kind denkt en voelt. Wat nog bijzonder is in de voorstelling... Daarin zeg jij, Ines, als Flip met zijn vader de voorstelling had gemaakt, dan had hij misschien 5 minuten geduurd. Ja. Want Bas, hè, dat is de vader, die vond eigenlijk alles wel prima. Ja, die kon het heel goed volgen. En voor mij was dat soort van... ik vond dat heel frustrerend. Ik had het idee dat hij een beetje de kant koos van... Nou, ik doe lekker makkelijk, want dan ben ik... blijf ik goede vrienden met Flip. En dat ik de kastanjes uit het vuur moest halen, de hete kastanjes. Ah, ja. Maar het bleek echt zo te zijn. En ik denk dat Bas ook een goede tegenwicht is geweest voor mij. Want Flip kreeg van mijn kant echt alle zorg en bezorgdheid... Ja. En vragen en dingen die je maar kan krijgen in volle dingen over zich heen. Flip, hoe heb jij die periode met je ouders beleefd? Omdat ik dus in Amsterdam zat, voelde dat heel erg als mijn eigen periode. En niet als een periode met mijn ouders. dat, dat mijn moeder veel vragen en twijfels had, werd wel duidelijk als we gingen bellen met elkaar. En dat was op een gegeven moment zo duidelijk dat ik ook maar de telefoontjes een beetje ben gaan vermijden. Want daar kwamen elke keer weer heel veel moeilijke vragen. Dus ik ben toen eigenlijk vrij ontspannen mijn eigen zoektocht aangegaan met ook alle horten en stoten die daarbij komen kijken. Ja. Ik heb mijn ouders daar heel erg buiten gelaten. Dat kun jij denk ik best bepalen. Kun je het als ouder überhaupt goed doen? Eigenlijk wil je kan helemaal meegaan. Nou, je moeder was dan ook heel bezorgd. Dan is het eigenlijk ook weer niet goed. Wat is de juiste remedie eigenlijk? Nou, ik ben heel tevreden met mijn vaders non-reactie, achteraf gezien. Omdat daar gewoon geen vragen, geen twijfel, alleen maar liefde uitkwam. En ik probeer niet te zeggen dat elke ouder zomaar ja en amen alleen maar liefde moet geven. Maar ik denk wel dat ik dat beetje liefde en bevestiging wat ik wel van papa kreeg, heel erg miste van mijn moeder. En als dat het element er in ieder geval is, dan denk ik dat je het best goed kan doen als ouder. Ja. Ines, jullie hebben samen deze voorstelling gemaakt en dus ook de film. Maar dat heeft jullie ook wel weer dichter bij elkaar gebracht, denk ik, of niet? Ja, gelukkig wel. Het is grappig als ik Flip dat net zo hoor zeggen. Dan denk ik, oh, kun je nagaan, die liefde van mijn kant, ja, daar stroomde ik van over. Alleen kwam die er op een heel ongelukkig en manier uit, zeg maar. Hè, in al die vragen juist en de zorg. Dat is grappig om te... Dat is zo goed bedoeld, dat is geloof ik, denk ik het grootste probleem. Wat ik in ieder geval als ouder had, dat in mijn goede bedoelingen sloeg ik echt de plank mis. Ja, ik denk dat het geluk wat wij hebben gehad nu ik zie heel veel ouders om me heen die langzaam met de tijd die ervoor nodig is, gewoon heel goed tot hun eigen, tot elkaar weer komen. En tot hun kind in transitie. Maar in ons geval was het een soort snelkookpan dat we samen die voorstelling gingen maken. Want daardoor moesten we heel open en eerlijk, als een soort reconstructie, alles op tafel leggen wat er allemaal mee te maken had. Wat er allemaal. En die eerlijkheid, en ik denk ook wel dat ik me heel erg open heb gesteld en heel goed op een gegeven moment snapte, oh my god, heb ik dat gezegd tegen je? Oh, nu snap ik wat daar vervelend aan is. Ja. En dat heeft elkaar, ik geloof dat Flip dat ook wel echt heeft, ja, dat was op een gegeven moment wel duidelijk. En al om daar samen te staan, zo open en eerlijk, met alle schaamte bijna op de verschrikkelijke misverstanden ook. Kan bijna niet anders, geloof ik, dan daar te staan bracht ons vanzelf bij elkaar. Ja. Gelukkig. Hartelijk dank voor jullie gesprek hier. Ines Derksen en Flip Zuidland. De film met Zonder Ballen is straks om 5:00 nog te zien op de Roze Filmdagen. Die zijn in Amsterdam. En binnenkort ook in de filmhuizen van Limburg. Dan gaan we naar de dichter voor 3. En u weet het, op donderdag is dat Jan J. Pietersen. 3 gedichten voor 3. Terwijl er toch maar liefst 2 koeman een trainer zijn en de spelers de wei in gingen zoals koeien die dansen, lieten zij zich de kaas van het brood eten door gretige Fransen. Te scheiterig gespeeld, dus wat restte was pure chagrijn. Dan zou je denken ze spelen Gibraltar helemaal zoek, maar nee, het liep ze weer dun door de broek. Hoewel er werd gewonnen, was niemand blij, integendeel, ze zaten er verslagen bij. Dichte huizendag. Inbrekers verheugen zich al op hun slag die ze gaan slaan op openhuizendag. Maar, mondje dicht hè, hou het stil. Openhuizendag is zaterdag, op 1 april. Voorlichting. De week van de lentekriebels is voorbij, waarin schoolkinderen werden voorgelicht en ouders met voorkeur voor bloem en bij de kriebels kregen van dit soort onderricht. Zelf heb ik niet veel voorlichting gehad. Na een bezoek aan de hoofdstad was vaders antwoord op mijn vraag waarom die zwaaiende mevrouw achter dat raam in haar bikini zat. Daarachter zit een zwembad. De dichter voor 3 op donderdag, Jan J. Pietersen. NPO Radio 1.

de buik erin. Ik sta hier nu bij de Nepeta. En u kent natuurlijk deze plant niet als Nepeta. U weet, het heet eigenlijk kattenkruid. Siergras, hè? Die bind ik liever samen met jute. Want dat ziet er gewoon leuker uit. Want het is meestal heel rommelig. En nu is het beelden. Kom. Oh, even planten. Karin, goedemiddag. Wat grappig, al die snips. Echt ja. Geesten. Dit is van jouw eigen YouTube-kanaal. Ja. En er komt deze week een boek uit met tuintips. Tuinieren à la bloemen. Niet iedereen wist dit van jou, denk ik. Nou ja, de mensen die mij volgen weet ik, via Instagram. Dat is natuurlijk begonnen met theaterwerken. En tijdens de coronaperiode, dus 3 jaar geleden inmiddels, zijn we begonnen met de tuintips. Omdat ik het ook heel leuk vond om mensen een beetje vrolijk te maken als ze alleen thuis zaten. En om ze te helpen een beetje de tuin goed te verzorgen. Ja. Je weet, iedereen rende in die tijd naar de grote bouwmarkten en naar de tuincentra toe. Om te zorgen dat ze gewoon iets te doen hadden. En zo had ik dat ook. Ja. En ja, nou goed, de hamvraag voor veel mensen op dit moment is natuurlijk, is het niet al te vroeg om iets aan de tuin of aan het balkon te doen? Gekke jongen, natuurlijk niet. Ja, maar er kan toch nog een nachtvorstje komen? Ja, dat kan ook wel. Maar je kunt wel heel veel voorbereidend werk doen, zodat je helemaal klaar bent als de bollen weer gewoon een beetje naar boven komen. Bij mij staat trouwens echt de narcissen staan al. En er komt echt van alles uit de knop. Dus het is echt zorgwekkend als het nu weer heel hard gaat vriezen. Dus dat is ook doodeng. Maar je moet wel een beetje gewoon goed alles in de gaten houden. Dus ja. Ik heb voor de maand april heb ik echt een hele lijst wat je moet doen. Oké, maar nu is het dus eigenlijk nog even zaak om de zaak klaar te maken voordat het grote werk begint. Voor het grote werk, zodat je goed voorbereid bent en je planten de optimale verzorging krijgen. Want, weet je, nou, dat. Oké. Okay. Ja, wil je alles al weten? Of nee, ga je meteen door? Ga je stootje door? Of, nee, ik stoot door. Maar wat is jouw grootste ontdekking geweest op tuingebied dan? Nou, de hele stomme dingen, zoals bijvoorbeeld de hortensia, die kennen we toch allemaal, die prachtige mooie bollen. En ik knipte altijd alle bollen af, zo van, dan is hij weer helemaal klaar voor de winter. En toen vertelde mijn hovenier, Paul Metselaar, jeetje, dat moet je niet doen, hè. Dat is zonde, want de zaden zitten in die bollen. Nou, toen heb ik echt zo geschaamd en ik maar zeggen al 10 jaar lang, nou, die hortensia's doen het bij mij niet. Ja, dat kwam omdat ik ze heel dom gewoon elke keer snoeide. Ja. Zo stom is dat. Ja. Oh, mijn katten gaan nu op tafel ruzie maken, dus het kan nog heel spannend worden. Oké, okay, dat is ook nog iets, hè? Kat in de tuin. Ja, nou ja, dus die Nepeta waar ik het over had, dat is natuurlijk, dat heet ook niet voor niks kattenkruid. En het grapje is natuurlijk dat jij dan niet meer de kat in de tuin hebt, maar de buren wel. Dus je moet eigenlijk ook tegen je buren zeggen, als je slim bent, zet dan wat Nepeta in je tuin, want dat helpt. Dat vinden ze geen lekkere geur, dat vinden ze niet fijn. En dan doen ze het in het weiland en daar is het prima. Ja, niet iedereen heeft natuurlijk zo'n grote tuin uiteindelijk. Hoe kun je ik toch niet hoor, ik heb ook maar een stempeltje. Maar bij mijn hovenier hebben we natuurlijk de kas en daar hebben we ook weet je, de groente en het fruit en de bomen en zo. Mensen wonen ook soms boven, dus die hebben een balkon. Maar ja, je kan dus dan toch ook tips voor. Want je kan wel groenten verbouwen dan, hè? Ja, natuurlijk. Weet je, je hoeft niet echt meteen 20 vierkante meter grond te hebben om daar, want het is ook veel te veel groente en fruit wat je er dan uithaalt. Maar gewoon, weet je, een meter bij een meter en dan 50 centimeter diep. En daar plant je gewoon alles in wat je wilt proberen te verbouwen. En dat is op, zelfs op je terras of op je hoe noem je dat? Zo'n uitbouw. Ik ben het weer vergeten. Hoe heet het ook weer? Weet je dan als je 3 hoog boven woont? Je veranda bijvoorbeeld? Een balkonnetje? Je kunt het overal doen. Je hebt zelfs van die dakterras. Hele handige dakterrasjes. Nou, die zijn echt perfect ervoor. Dus dat is namelijk ongebruikte ruimte. Je moet alleen wel zorgen dat je er heel vaak langs loopt, zodat je het ook heel goed kunt onderhouden. En geen chemische troepen, daar ben je niet van. Nee, dat is gewoon eigenlijk niet nodig. Daarom heb ik in mijn boek ook allemaal tips staan voor de alternatieven. En ook bijvoorbeeld een hele goede tip om je plantenbakken wat natter te houden. Want heel veel mensen hebben natuurlijk last van hete zomers. En dan zeggen ze, ja, dan ben ik even een week weg, dan kan ik alles wegflikkeren. Ja. Maar als je bijvoorbeeld van een spons, het heette de wortelspons. Ik heb het er even met een blaadje, ik heb het daar voorbij gezet. Weet je, dan heb je gewoon wat spachtum. Ik weet niet of je dat kent. En als je dat dan in een sok doet met een paar gaatjes erin, en dat maak je kleddernat en dat doe je onder in je plantenbak, dan kunnen de planten, als jij geen water geeft, daar hun water vandaan halen. Kijk, dit zijn mooie tips. En, ja, schat. Kijk, er zijn ook mensen ik schaam mezelf daar ook even onder. Ik heb dan wel een dakterras en wat van dat spul opgezet waar je niet te veel naar om hoeft te kijken. Maar die hebben dus geen groene vingers. Wat kan je nou iets doen, zeg maar, waar je eigenlijk geen fouten mee kan maken? Nou ja, je kan geen fouten maken met plantjes waar je alleen maar de bloemetjes uit hoeft te trekken. En dan komen er weer nieuwe. Dus als je dat zijn de simpelste. Dat zijn natuurlijk eenjarigen. En die flikker je gewoon aan het eind van het jaar eigenlijk in de groenbak. En dan maak je daar weer compost van. Okay. Of je zet ze op een donkere plek en je geeft ze nog een kans. Maar ook de fuchsia, nou, dat is niet heel moeilijk. Als je maar zorgt dat je de oude bloemetjes eruit haalt, zodat er nieuwe kunnen groeien. Ik heb echt een waanzinnige plant. Dat heet. Dat is de trompetplant. Het enige wat je hoeft te doen is heel veel water. Af en toe een halve fles voeding er doorheen. En water, en water, en veel water. En de oude bloemen eruit halen. Nou, hij blijft groeien. Okay. Het is een feest om naar te kijken. Ik begon met 4 van die trompetten. Het heet ook wel Brugmansia. Maar ik begon met 4 van die tetters en ik had er op een gegeven moment 36. Hoe gaaf is dat? En je hoeft ook niet. Ik heb bewijs, hè? Ik ga ze gelijk opzoeken straks. Je hoeft dus ook niet een hele ruime beurs te hebben voor een beetje tuinieren. Nee. Zelfs de kleinste plantjes geven je heel veel plezier. En sowieso als je met bollen werkt, want ook die bollen, als ze uitgebloeid zijn, dan kun je ook de bollen even droog leggen. En dan bijvoorbeeld in een eierbakje, weet je die? De eieren zijn dan op een gegeven moment klaar. Dan doe je daar die bollen in. Dat leg je op een droge, warme, droge plek. Niet te warm, ook niet te koud. En dan kun je ze gewoon het volgend jaar weer planten. Hoe gaaf is dat? Ja. Ja, dus dan kost het niks, hè? Het boek staat vol tips, tuinieren en alle bloemen. En jij doet dit niet alleen maar voor de leuk, hè, Karin? Je hebt ook een missie. Leg eens uit. Nou ja, we hebben verschillende stichtingen. En een van de stichtingen heet Een Ton voor een Tuin. En die ton is bedoeld, en dat is niet een ton 100.000 euro... maar een hele grote regenton vol met spullen om een tuin mee in te richten. En die geven wij aan instellingen met bijvoorbeeld minder... Hoe zeg je dat goed? Bijvoorbeeld met voor gehandicapte kinderen, ja, ja. Of minder valide mensen of bejaarden. En heel vaak is het een prachtig pand en hebben ze alles binnen en vergeten ze buiten. En vooral als het kinderen betreft, dan vinden wij het heel belangrijk dat die kinderen leren om met de grond en met planten en met dieren om te gaan. Want die denken dat de komkommer uit de supermarkt groeit. Ja, dat vragen ze toch wel eens. Waar denk jij dat de tomaat vandaan komt? Ja, uit de Albert Heijn. Dan denk ik, nee, liefje, die groeien aan een plantje. Weet je, dus je moet ze leren wat het is en waar je eten vandaan komt. En alles wat je zelf maakt, geef ik je meteen als tip, is zoveel lekkerder. Ja. Je eigen aardbeien, je eigen tomaatjes, je eigen paprikaatjes. Het is bizar hoe fijn dat smaakt. En als je kinderen dat jong leert, is het oud gedaan, hè? Het is hetzelfde met de hele biodiversiteit. Daar moeten wij met z'n allen voor zorgen. Dus heb je te veel stenen in je tuin, stenen eruit, plantje eruit, erin. Tegels eruit, ja. Dat zeker. Dus ja. Die stichting Ton voor de Tuin is heel belangrijk. En we hebben ook de stichting De Laanhoeven. En daar worden jonge jongens in de leeftijd tussen de 12 en 18 jaar geleerd om het hoveniersvak te begrijpen. En wordt geleerd hoe je moet planten, hoe je moet snoeien, hoe je moet knippen, hoe je een tuin moet verzorgen. Zodat ze echt een vak leren. Mooi. Dankjewel. Komende week, dinsdag om precies te zijn, komt het boek uit. Tuinieren à la bloemen. Ik heb hem al. Ik zag hem achter je staan, ja. Ja, ziet er mooi uit. Kleurig ook vooral. Lief man, dankjewel. Jo, dankjewel. Karin Bloemen was dat. You're beautiful, that's for sure. You'll never, ever fade. You're lovely, but it's not for sure. I won't ever change. And though my love is great, and though my love is I don't know where my home is. I need for you. Is it a bird? Is it a plane? Nee, het is Nelly Furtado. En I'm like a bird. 2001 alweer, dat liedje, zeg. We blijven een beetje in de tuin en alles wat daar een beetje mee te maken heeft. Want er is opnieuw tegenslag voor imkers. Naast de grote sterfte onder honingbijen, daar hebben we eerder al over gehoord, worden nu ook bijenvolken gestolen. Bijenvolken dieven actief in Nederland. Henk Vernooy is imker en aangesloten bij de Nederlandse Bijenvereniging. Dag meneer Vernooy, goedemiddag. Goedemiddag. Ik vroeg me wel af, hoe steel je nou een bijenvolk? Dat doe je toch niet zo even op je achterbank lijkt. Achterbank. Nee, daar moet je verstand van bijen hebben, anders kun je dat niet doen. En je moet het 's avonds doen, want overdag vliegen de bijen heen en weer. En dan moet je de kaars dicht kunnen zetten en dan moet je een touwtje omheen doen, anders heb je kans dat die uit elkaar schiet. En dan heb je een auto vol bijen. Dus als bijenvolken gestolen worden, dan is het altijd door een andere imker. En waarom is dat dan? Wat is de reden daarvan? Nou ja, dat weet ik niet. Ik steel zelf die volken niet. Maar blijkbaar hebben ze die bijen nodig. Maar ook soms willen ze de honing uit de kast hebben. Dus dan, het komt ook voor dat ze alleen de honingbak eraf halen. Dus de bovenste rand van een kast. En die rand dan meenemen omdat daar honing in zit. Hmm. En dat gaan ze dan gewoon opeten. Ja, dus dat is gewoon even makkelijker. Dan hoef je zelf het werk niet te doen. En jouw bijen. En dan steel je het gewoon. Maar zijn die bijen, ja, die bijenvolken dan veel waard of zo? Nee, dat wisselt een beetje. Maar een normale kast met bijenvolle kast, die een beetje in de loop van de zomer, dat is zo'n €200 bij volk met kast samen. Je hebt wel dat het meer is als je een wat luxere kast gekocht hebt, maar die orde van grootte moet je denken. Ja. Nou, het zijn ook geen reguliere imkers die dat doen, want een handel is er nauwelijks in bijenvolken. Ja, je kunt wat op internet kopen, maar dat zijn wel de bekendere imkers die daarin handelen. Dus als je ze kwijt wil, heb je ook nog een probleem. Ja. Maar, dus maar werkt het ook zo dat, stel ik heb een bijenvolk en ik denk van ja, nou, door die sterfte ben ik de helft kwijt of zo, ik noem maar wat. Ik ga eens eventjes, ik ga even langs bij Vernooy en dan pak ik er een paar bij u. En kan je die dan gewoon bij elkaar zetten? Nou ja, je kunt een kast, een volk van mij, zou je dan die kast op je eigen plek kunnen zetten. Dan zou je de ramen waar ze bijen op zitten in jouw kast kunnen hangen. En die kast verder kwijt zien te raken. Want die kun je niet zo makkelijk kwijt. Want dat is herkenbaar. Hè? De meeste winkels hebben een eigen kleur, een eigen kast. Dat kun je zeggen, hey, die kast die was van mij. Dus dat is niet zo makkelijk om kwijt te raken. Ja. Dus, en op internet wordt ook wel wat tweedehands spullen aangeboden. Maar wij hebben niet de indruk dat wat gestolen is. Verder is het aantal volken wat gestolen wordt ook niet heel erg groot. Als je dat vergelijkt met de sterfte die nu gaande is. Je moet rekenen dat ik 40 of volken kwijt ben. Hè, zelf, ja. Aan sterfte. Nou, dat is terwijl er in heel Nederland vorig jaar 11 volken gejat zijn of zo. Dus het is zo'n... Ja. Het is natuurlijk wel heel raar voor een imker dat die al volken meegenomen zijn. Imkers vinden dat natuurlijk ook heel erg niet leuk. Maar als je kijkt naar de omvang, dan valt dat nog wel weer mee. Die sterfte, zeg maar, dat is een veel groter probleem. Op dit moment is die sterfte echt iets wat we in de imkerij in jaren op deze manier hebben meegemaakt. En het is ook volstrekt nog onduidelijk waar die sterfte aan ligt. Een aantal jaren terug hadden we varroa. Hè, dat is een parasiet op de bijen. Die bracht virussen met zich mee en die veroorzaakte een sterfte. Maar als je die varroa dan netjes bestreedt, dan zou je geen sterfte moeten hebben. Nou, die sterfte is daardoor afgenomen. Inmiddels zijn er bijen wat zover dat ze ook zelf varroa resistent worden. Dat had ik ook. Dus ik heb al sinds al 4 winters, 4 jaar niet, de bijen niet meer behandeld tegen de varroa. Omdat ik vond dat onze bijen daar zelf wel tegen konden. Ja. En dat is dus van 1920, 21 en 22, 4 winters, 0 sterfte, allemaal keurig uitgewinterd. En nu opeens ben ik 40% van mijn volken kwijt. Dus dat blijft een raadsel. En er worden dus ook af en toe nog bijenvolken gestolen. Dat is helemaal niet vrij. Dank voor de toelichting en de uitleg. Henk Vernooy is dat. Hij is imker en aangesloten ook bij de Nederlandse Bijenvereniging. Ik hoor het zoemen in de verte, want daar is hij weer. Hij sluit onze week af. Hier is Marcel Hartenveld. Ja, de week is over. Voorbij. Alleen nog Murgen zonder Jurgen, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Villa VDB. Stay away, blijf uit de hoofdstad. kom je alleen maar voor de wiet. Dan wil de stad je liever niet buiten Amsterdam. Daar is echt ook wat. Zelfs het Muiderslot is een magneet, zolang het maar Amsterdam Castle heet. Buiten de stad is zoveel tofs, zoals die Amsterdam Hunebedden of die Amsterdam Three Country Point of die Amsterdam Kitchenhof. En wil je voor het eind van het seizoen naar ons aanstaand landskampioen, dan kun je dat in die Amsterdam Kuip gaan doen. Want eind dit jaar staat het weer vol aan die Amsterdam Single Made of Coal. Ja! De week is over, het is voorbij. Alleen nog Murgen zonder Jurgen, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Volgens Jan is het volk steeds bozer. We zijn volgens hem zo gefrustreerd dat je bij het minste explodeert. Ik denk dan, man, wie is die gozer? Gelukkig had iemand op het net zijn nummer en huisadres gezet. En in mijn groep op Telegram vond de rest hier ook wat van. Dus we zijn even naar zijn huis gegaan voor een gesprek van man tot man. Na een uur kwam hij weer bij en toen we hoorden wat hij zei, had hij misschien toch een puntje die aan. De week is over, het is voorbij. Alleen nog Murgen zonder Jurgen, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Dan is elk nieuws weer goed nieuws bij Villa VDB. Dan is elk nieuws weer goed nieuws bij Villa VDB. VDB. Marcel Hartenveld is dat, want morgen op deze plaats Humberto. En zometeen hier op de zender, hij zit hier naast mij in de villa. Eindelijk. Ja, voor het eerst in de villa. Dit is een momentje, beste mensen. Ja, er zijn hier wat problemen in de studio. Dus we zitten vandaag de hele dag in de villa uit te zenden. En, heerlijk. Heerlijk is dat, hè? Eindelijk op stand mogen. Hans, wat gaan we doen in Geld of Je Leven? Nou, dit weekend is er een zogenoemde emigratiebeurs. Want we hebben hier personeelstekorten. Maar in buitenland hebben ze dat ook. En in buitenland vinden ze Nederlandse werknemers ongelooflijk interessant. Om bij hun naar hun toe te halen en bij hun te laten werken. Dus waarom zijn wij zo interessant? En we gaan het hebben over de dubieuze financiering van Vitesse, je weet wel, Abramovic, ja. Oligarch gelden, nou ja. Zoals erover. In Geld of Je Leven. Sophie, jij hebt al zicht op de gastenlijst voor maandag, hè? Maandag hebben we Martin Koolhoven. Filmkenner, filmmaker. En daarmee zijn we 2 handshakes away van Quentin Tarantino. Hoe dat zit, hoor je maandag. Maandag na 2 melden we ons weer voor een nieuwe aflevering van Villa VDB. Ik wens u een prettige donderdag. Goedemiddag. Een programma van Max. Ster. Hubo houdt van de zon en van zonwering. Zo kies je zelf voor zon of schaduw en geniet je optimaal van het voorjaar. Kom je even langs bij Hubo? Wij weten alles van buitenzonwering en ons vakteam monteert het bij jou aan huis. Hubo helpt. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl. Durft u het aan? Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. managementboek.nl. e-boekhouden.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Het is stapel op Pasen bij Goossens met voucherkorting tot €500 op de mooiste meubels. Met 22 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Goossens, eindelijk thuis. Nu 15 maanden gratis voor starters. Stapel je paasvoordeel bij Goossens met korting tot €500. Lorenzo Viotti dirigeert een van Strauss' populairste opera's. De Rozenkavalier. Vanaf 13 april terug bij de Nationale Opera. Mis het niet. Boek nu kaarten via operaballet.nl.